उसकी समस्या थी कर्तव्य, जो मोह के कारण जो उसका कर्तव्य जो है वह धक रहा है, वह अर्जुन की समस्या है। परंतु स्वरूपगत मोह की समस्या सभी की है ही है, अर्जुन की भी है। इसलिए भगवान ने अर्जुन को निमित्त बना करके वह बता दिया। उसको अर्जुन नहीं समझा ऐसी बात नहीं है, पर जिस चीज की समस्या रहती है उसी पर व्यक्ति का ध्यान जाता है। इसलिए नष्टो मोह स्मृतिर लब्धा है। अब यहाँ पर जो है वह स्वरूपगत नहीं देखे, तो प्रसादान मयाचित कर्तव्यगत है। क्यों कर्तव्यगत है, स्वरूपगत बस क्यों नहीं है? करिष्ये वचनम तव। अब अर्जुन क्या कहता है, करिष्ये वचनम तव। अब ये देखिए कि कर्तव्य प्रवृत्ति जो है, कर्तव्य प्रवृत्ति जो ढकी थी वो दूर हो गई। इसीलिए तो कह रहे ना करिष्ये वचनम तव, करिष्ये वचनम तव कहने का क्या तात्पर्य है? हाँ, माने ये तो व्यवहारिक भूमिका में ही बनेगा ना। व्यवहार भूमिका में कर्तव्य पालन मोह नष्ट हो जाने पर स्वाभाविक जो होगा वही बनेगा ना यहाँ पर। हाँ, अब वो ज्ञान उसका सुना हुआ है, समझा हुआ है, इसमें तो कोई बात नहीं है। परोक्ष मानो अपरोक्ष मानो, इसमें क्या है कि ये तो एक को ले करके सारा का, जब उत्तर गीता को आप प्रमाण मानोगे तब आपको ये मानने पड़ेगा कि वो ज्ञान जो है उसका सुदृढ़ नहीं था, अदृढ़ था। अरे जो अर्जुन का ज्ञान था वो अदृढ़ था ना। अदृढ़ उसकी समस्या वो नहीं थी ना। आप भगवान स्वयं कहे चाहे कुछ कहे, जब अधिकारी वो तो जो है ज्ञान, उस अज्ञान अज्ञान को दूर करने के लिए थोड़ो उसने चर्चा चलाई थी। वो तो कर्म विषयक जो है, करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, यही तो समस्या उसकी है ना। उसकी समस्या तो यही है। वो वैराग्यवान होकर के कहीं गया होता गुरु के शरण में, वो अलग चीज है। यहाँ तो जो समस्या है व्यक्ति का उसी का समाधान होता है। तभी इस प्रकार का ज्ञान सुनने के बाद भी अदृढ़ रहा हुआ, क्योंकि वह उसकी समस्या नहीं थी, इसलिए अदृढ़ रहा। अदृढ़ रहा तो जो है फिर भगवान से प्रश्न किया उत्तर गीता में, तो फिर भगवान ने याद दिलाया तो वो जो है प्रकट हो गया। अब वहां पर देखिए, वहां पर जो है वह ये समस्या नहीं है, कर्तव्य तीन समस्या नहीं है, वहां पर स्वरूप ज्ञान प्राप्ति के रूप ही समस्या है। वहां पर कोई कर्तव्य समस्या नहीं है जहां उत्तर गीता का उपदेश है। वहां पर उत्तर गीता का उपदेश में कर्तव्य समस्या नहीं है, मोह है, सामान्य मोह को दूर करने के लिए भगवान ने उपदेश किया, तो वही ज्ञान उसका जागरूक हो गया। तो प्रतिबंध से यहां भी तो आप सुनते हैं, तो मैंने तो कहा ना, प्रतिबंध जब तक रह जाता है, असंभावना विपरीत भावना रहती है, तब तक वो अपरोक्षत्व न प्रकट नहीं होता है। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि ज्ञान जो है होने पर भी, अपरोक्ष होने पर भी दृढ़ नहीं होता है, तब तक ऐसा हो सकता है। जितना जिसका विचार आप लोगों ने किया कि भाई विदेह मुक्ति में कोई अंतर नहीं है, इसलिए ज्ञानोदय तो है, पर जीवन मुक्ति में अंतर पड़ जाता है। तो जीवन मुक्ति में अंतर पढ़ने के कारण जो है वह इस प्रकार का उसके जो है वह व्यवहारिक भूमिका में, व्यवहारिक भूमिका में ऐसी बातें बन जाती हैं। तो इस प्रकार का भी समाधान करते हैं। हाँ, अभी इसी शब्द को उत्तर गीता में कहा और कौन कहा, जरा उत्तर गीता देखो और क्या है, दोबारा कहना पड़ा भाई। जब तक अपरोक्ष नहीं होगा तब तक गुरु की आवश्यकता, समझा? और यहाँ तो पिछले उसमें तो आपको यही बताया कि जीवन मुक्ति के लिए भी साधन की अपेक्षा है, जब है तो वहां भी गुरु की अपेक्षा है। उसमें क्या अंतर पड़ता है? उसमें कुछ नहीं होता है, समझे ना आप। उसकी भी जो है इसमें बहुत चीजें ऐसी हैं कि जिसको व्यवहार में प्रत्यक्ष समझ लेना चाहिए कि व्यवहार में ऐसा होता है, व्यवहार में ऐसा होता है, और फिर शनि शनि अभ्यास हो जाता है तो नहीं होता। भाई यदि नहीं जो है अपरोक्ष हुआ तो गुरु की आवश्यकता पड़ेगी। हम कहते हैं कि इस जन्म में पड़ेगी तो अगले जन्म में पड़ सकती, उसके अगले जन्म में पड़ सकती है। क्या पता पहले नहीं आप सुने थे गुरुमुख से, पहले भी सुने रहे होंगे। जब छोटे पद के साधु हैं तो पहले भी गुरु के पास गए रहे होंगे, पर कोई न कोई प्रतिबंध रहा कि जो अपरोक्ष तक नहीं जाने दिया, तो योग भ्रष्ट होकर के फिर जो है जन्म लिए, जन्म लेकर के फिर इसी में लगे। अब वह प्रतिबंध यदि दूर नहीं हुआ तो फिर अगला जन्म भी हो सकता है, वह प्रतिबंध यदि दूर नहीं हुआ तो अगला जन्म भी हो सकता है क्या? इसलिए इसको आप समझ लीजिए कि यहाँ पर बता दिया कि ज्ञानम ते हम सभी ज्ञानम इदम बक्षाम अशेषता, तो ज्ञानम का भी अर्थ हो गया, सभी ज्ञानम का भी अर्थ हो गया, अशेषता का भी अर्थ हो गया है। अयज ज्ञातवा ये भूयो अन्यत न अवशिष्यते, ये नश्रुतम श्रुतम भवती है, अमतम मतम भवती, अभिज्ञातम विज्ञातम भवती है ना। तो इस प्रकार कुछ भी जो है वह जानना शेष नहीं रहेगा। ज्ञास्यसि इत्युक्त्वा परोक्ष ज्ञान शंकायां तन्निवृत्त्यर्थं तदुक्ति प्रकारमेव विवृणोति। भाष्य देख लें पहले, ज्ञानम ते तुभ्यम अहम सभी ज्ञानम, ज्ञान का उपदेश मैं तुम्हारे लिए करूंगा, विज्ञान सहित ज्ञान का उपदेश करूंगा, यानी स्वानुभव संयुक्तम अनुभव सहित ज्ञान का उपदेश करूंगा, इदम बक्ष्यामी कथयिष्यामी, अभी मैं कर रहा हूं अशेषतः कार्यन तज ज्ञानम विवक्षितम स्तौति। अब उस विवक्षित जो ज्ञान है उसकी स्तुति करते हैं श्रोतुः अभिमुखी करणाय, जिसे श्रोता जरा सावधान हो जाए, अभिमुख हो जाए। यज ज्ञात्वा यज ज्ञानम ज्ञात्वा नेह भूय पुनर्ज्ञातव्यम पुरुषार्थ साधनम अवशिष्यते, फिर पुरुषार्थ का साधन कुछ भी शेष नहीं रहता, न अवशेषो भवति इति। मत तत्वज्ञो यह स सर्वज्ञो भवति इत्यर्थ, मुझ तत्व का जो ज्ञान प्राप्त कर लेता है वह सर्वज्ञ हो जाता है। हाँ, पर मत तत्वज्ञ हो तो अच्छे है, खराब थोड़ा है, क्योंकि यहाँ तो सब मत पर चल रहा है ना, तत्पदार्थ को लेकर के सब चल रहा है, इसलिए मत तत्वज्ञ यह स सर्वज्ञ भवति इत्यर्थ। अतो विशिष्ट फलत्वात् दुर्लभत ज्ञानम, ये विशिष्ट फलवाना होने से ज्ञान दुर्लभ है। थोड़ी टीका देखिए, ज्ञास्यसि इत्युक्त परोक्ष ज्ञान शंकायाम, जब ज्ञास्यसि कह दिया जो है तो अब परोक्ष ज्ञान की शंका हो गई, तन निवृत्त्यम निवृत्त्यर्थम तदुक्ति प्रकारम में विवृणोति, उसकी निवृत्ति के लिए उक्ति प्रकार माने तज ज्ञानम विवक्षितम स्तो नहीं क्या प्रतीत है, हाँ तच्च मद विषयम ज्ञान। थोड़ी टीका देखिए, इदम अपरोक्षम ज्ञानम चैतन्यम, यह ज्ञान कौन सा है, चैतन्य स्वरूप अपरोक्ष ज्ञान है, तस्य सभी ज्ञान से प्रतिलंबे किम स्यात्। अभी अपरोक्ष ज्ञान के सहित जो ज्ञान है उसके लाभ होने पर क्या लाभ क्या होगा, इत्याशंक्या यज ज्ञात्वा इदमा चैतन्य से परोक्षत्व व्यावर्तते। कहाँ इदम है, इदम है नहीं, सभी ज्ञान मिदम बक्षामि, भाष्य में कहा है हाँ। तो इसको कह रहे हैं कि इदमा चैतन्य से परोक्षत्वम व्यवर्तित तदेव, मैंने क्योंकि इदम तो अपरोक्ष होगा ना, है तो इदम शब्द का प्रयोग किसके लिए होता है? अपरोक्ष के लिए। तदेव सभी ज्ञानम इति विशेषणे न स्फुटी करो, तो सभी ज्ञानम यह हो गया विशेषण, इस विशेषण को लेकर के साफ करते हैं। अनवशेषेण तद वेदन फलोपन्यासेन श्रोतारम तद श्रवण प्रवणम करोति, अनवशेषेण तद वेदनम, यही हो गया ना, यानी वो जब तक अपरोक्षानुभूति नहीं हो जाएगी तब तक कथन करूंगा अपरोक्षानुभूति पर्यंत। तो कहते अनवशेषेण तद वेदन फलोपन्यासेन श्रोतारम तद श्रवण प्रवणम करोति, श्रोता को सावधान करके अपनी अभिमुख करते, ये तज ज्ञानम विवक्षितम स्तौति। एक विज्ञानी ने सर्व विज्ञान श्रुति माश्रित्य उत्तरार्ध तात्पर्य माह, एक विज्ञान से सर्व विज्ञान है, ये न ज्ञाते न सर्वम ये न श्रुतम श्रुतम भवत, ये जो एक विज्ञान है, एक विज्ञान के द्वारा सर्व विज्ञान जो श्रुति है उसको आश्रय लेकर के उत्तरार्ध का तात्पर्य कहते हैं कि यज ज्ञात्वा भगवत तत्व ज्ञान से विशिष्ट फलत्व मुक्त्वा फलितमा, भगवत तत्व ज्ञान जो है विशिष्ट फल वाला है ये कह करके फिर फलित बता दिया। अतो विशिष्ट फलत्व दुर्लभम ज्ञानम, इसलिए विशिष्ट फल वाला होने से ये ज्ञान जो है बड़ा दुर्लभ है। तो सभी ज्ञानम जो है अनुभव सहित तो हो गया, और सत्यम ज्ञान मनंतम ब्रह्म जो है ये उपदेश हो गया, क्या है ये ज्ञान हो गया। अरे भाई ब्रह्म का क्या लक्षण है? तो कहते तो सत्यम ज्ञान मनंतम ब्रह्म, हाँ भाई सब जब बाधित हो गया एक ही तत्व तो हो गया, जो पहले हुआ है इस समय जो भाषित हो रहा है जो आगे भाषित होगा वो सब अधिष्ठान मात्र है, है? तो श्रुत हो गया ना, सब सब जान लिया गया ना, सब में व्याप्ति हो गई। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। तो दूसरा हो गया था वासिटी का, हो गई ना। अब एक बात है कि ज्ञानस्य दुर्लभत्वं प्रश्नपूर्वकं प्रकटेत, ज्ञान का जो दुर्लभत्व है, ज्ञान दुर्लभ है, इसको प्रश्नपूर्वक प्रकट करते कथम इत्युच्यते। कथम इत्युच्यते के द्वारा, यानी कथम इत्युच्यते माने कि यज ज्ञात्वा नेह भूयोन्यद ज्ञातव्यम अवशिष्यते, जिसको जान लेने के बाद, जिस ज्ञान को जो है सभी ज्ञान अनुभव पूर्वक जो ज्ञान हो जाने पर कुछ भी जानना शेष नहीं रहता। क्यों जानना शेष नहीं रहता है? क्योंकि अधिष्ठान अतिरिक्त तो कुछ है ही नहीं है, तो जब वस्तु ही नहीं बचती है तो जानना कुछ शेष नहीं रहता। अधिष्ठान का ज्ञान हो गया, अधिष्ठान का ज्ञान हो गया, और अधिष्ठान से अतिरिक्त है नहीं कुछ। तो इसी बात को लेकर के कहते हैं कि ये कैसे है, कथम इत्युच्यते। कहते ये ज्ञान बहुत दुर्लभ है भाई, समझना है कि ये सामान्य नहीं, ज्ञान बहुत दुर्लभ है। मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चिद् यतति सिद्धये, यततामपि सिद्धानां कश्चिन् मां वेत्ति तत्त्वतः। कहते देखो जीव जो है वह अनेक है, अनेक जीव हैं, पर ज्ञान का अधिकारी मनुष्य ही होता है, दूसरे जीव ज्ञान के अधिकारी नहीं। देवता को ब्रह्मसूत्र में ज्ञान का अधिकार माना, पर सामान्य किसी जीव को ज्ञान का अधिकारी नहीं। पूर्व मीमांसा में देवता को कर्म का अधिकारी तो नहीं माना, जैमिन जी ने कर्म का अधिकारी नहीं माना, पर व्यास जी ने ज्ञान का अधिकारी माना। प्रतिबंध यही है कि भोग प्रधान होने के कारण जो है प्रतिबंध है उसके ज्ञान में, पर ज्ञान का अधिकार तो यही इसीलिए है कि वो पद पदार्थ को जानता है, शास्त्रों का ज्ञान है उसको, सात्विक शरीर है, शास्त्रों का ज्ञान है। प्रतिबंध यही है कि ज्ञान में प्रवृत्ति इसलिए नहीं होती कि भोगार्थ शरीर है इसलिए भोग में लगा रहता है, ये अलग चीज है। प्रवृत्त नहीं हो सकता क्योंकि भोग प्रधान वो शरीर है और भोग के लिए ही वहां पर गया है, इसलिए ज्ञान में उसकी प्रवृत्ति नहीं होती है। पर फिर भी जो है वह ज्ञान का अधिकारक तो उसमें है, ज्ञान का अधिकारक तो है, इसीलिए इंद्रादि के भी ज्ञान की बात आती है, इंद्रादि को भी ज्ञान हुआ। लेकिन कर्म का अधिकार जो है देवता को जैमिन नहीं मानते कि कर्म का अधिकारी नहीं हो सकता, क्योंकि कर्म का अधिकारी कैसे होगा? अरे यज्ञादि जो कर्म है तो वहां तो देवता बनेगा। तब मान लो कि इंद्र यज्ञ करने लगे तो कौन इंद्र बनेगा वहां? इसलिए कर्म उन्होंने माना नहीं, कर्म में अधिकार नहीं माना है। यहां पर प्रश्न ये है कि जितने भी अन्य जीव हैं, चींटी माटा से लेकर के पशु पक्षी कुत्ता हाथी इत्यादि बहुत, तो इन जीवों में ब्रह्मावलोकन भी नहीं है, समझे ना, इसलिए ज्ञान का अधिकारी नहीं है। मनुष्य में ब्रह्मावलोकन भी है, मनुष्य में ज्ञान को प्राप्त करने की योग्यता है। अब न करे वो अलग चीज, ऐसे एक शक्ति चीज एक होती है, शक्ति है और न उपयोग करे वो अलग चीज है। जैसे भारत पराधीन था तो क्या भारत में शक्ति नहीं थी स्वतंत्र होने की? शक्ति थी, शक्ति थी, पर वो संगठित होकर के जागरूक नहीं थी। नहीं तो देश का प्रत्येक व्यक्ति खड़ा हो जाए अपने जगह तो कौन उस पर शासन कर सकता है? अब प्रत्येक व्यक्ति खड़ा हो जाए तो उस पर शासन कौन कर सकता है? तो शक्ति तो थी पर संगठित होकर के खड़े होने खड़ा नहीं हुआ, इसलिए पराजित था। इसी प्रकार इस ज्ञान को प्राप्त करने की शक्ति मनुष्य शरीर में है, योग्यता मनुष्य शरीर में है। अब उसका उपयोग करें न करें अलग चीज, उपयोग करना अलग चीज होता है। जैसे कहते हैं कि एक बार नारद जी घूमते थे तो सर्प मिल गए, बहुत दुखी। तो नारद जी तो संत हैं, तो कहा भाई क्यों दुखी हो? कहा दुखी मैं क्या बताऊं, दिन को निकलूं तो ये मनुष्य अपने को शत्रु समझता है, मार देता है। अब रात को अंधेरा रहता है, खाने पीने का जो है वह व्यवस्था नहीं बन पाती है, रात्रि में भूखे मरना पड़ता है, अंदर विष शक्ति है, बहुत ज्यादा भोजन चाहती है सर्प। तो नारद जी तो कौतुकी कौतुकी है ना, वो पहुंचे शेषनाग के पास। अरे कहा क्या तुम यहाँ पर बड़ा अपने को अभिमानी करके रखे हो कि भगवान जो है तुम्हारे ऊपर लेटते हैं, वहां तुम्हारे जाति का बड़ा भारी अपमान हो रहा है, मनुष्य उसको दिन में निकलने नहीं देता है और रात को उसको खाने की व्यवस्था नहीं बनती है, कुछ अपने जाति के लिए भी तो करना चाहिए। महाराज जी को तो समय नहीं लगता, लगा दिए। हाँ, शेष नाग ने भगवान के सामने प्रश्न रख दिया कि हमारे जाति वालों का बड़ा हो रहा है। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, भगवान ने एक मणि दे दिया, कहा नारद जी को दे दो ये बांट दें, और ये जितनी बांटते जाएंगे उतनी बढ़ती जाएगी, सभी सांपों को मणि बांट दें, इसके अंदर हमने एक बूंद अमृत रख दिया है, और सांप की जीभ पतली होती है, एक छिद्र रखा है, उस छिद्र में घुसा करके अमृत पी लेगा, भूख प्यास खत्म हो जाएगी, कोई समस्या नहीं रहेगी। नारद जी तो तुरंत पहुंचे, दूसरे दिन कुछ उपाय किया, कहा हाँ उपाय तो कर लिया, बांट दिया जाए, नारद जी बांट दिया सब। अब बांट दिया, अब सांप को, सभी सांपों को मणि हो गई, तो दिन में तो डरते थे बाहर निकालने तो मनुष्य मणि भी ले जाए, तो रात्रि में जंगल में बैठ करके जो है वो मणि निकाला, और उस पर जीव घुबाने लगे कि उसके अंदर जीव ले जाके अमृत पी लें, इतने फतिंगे आ गए। अब फतिंगा आ गए तो फतिंगा के तरफ देखिए कि फतिंगा खाने में लग गए, तो अभी तक वो फतिंगे खा रहे अमृत नहीं पी पाए, मणि का उपयोग क्या कर रहे हैं कि फतिंगा खा रहे हैं अमृत नहीं पी पाए। ऐसे मनुष्य में उस अमृत पान की सामर्थ्य तो है, इसको ये मणि रूप शरीर मिला है, इसके अंदर अमृत है, और श्रुति कहती है अमृतस्य पुत्रा, पर ये फतिंगा खाने में लगा है। अरे जो शब्द स्पर्श रूप रसगंध जो विषय है जगत के, ये फतिंगा के समान है, ये जन्म लेकर के फतिंगा खाने में लगा हुआ है। तो फतिंगा खाने में लगा हुआ तो इसको फुर्सत नहीं है, इसको इस ज्ञानामृत पान के लिए फुर्सत नहीं है, ज्ञानामृत पान की योग्यता इसमें है, पान कर सकता है, पर जब फतिंगा खाने से फुर्सत मिले तब ना समस्या इतनी है। इसलिए बहुत बड़ी संख्या, अरबों की संख्या होने पर भी कितने प्रवृत्त हो पाते हैं, सब खाने पीने में लगे हैं, यहां सहस्रेशु ये उपलक्षण है, है? सहस्र में क्या जो है वह लाख करोड़ अरब में, ये कहने का तात्पर्य है कि जब इसका ई स्वभाव छूटे, ये स्वभाव छूटे माने इससे अपना काम बन नहीं सकता, ये फतिंगा खाने से अपना जो है वह अमरत्व तो नहीं प्राप्त हो सकता है। शब्द स्पर्श रूप रस गंध जो जगत है, ये जगत की जो येषणा है, ये येषणा हमको शांत नहीं कर सकती है, तब फिर उलट जाए। तो मनुष्याणाम सहस्रेशु कश्चिद् सिद्धये यतति, कोई जो है वह ये, तो इसमें मनुष्य शब्द देने का तात्पर्य क्या है कि मनुष्य शरीर में ही योग्यता है, इस ज्ञान को प्राप्त करने की योग्यता किस में है, मनुष्य शरीर में है। ये मनुष्य सु कह दिया, नहीं तो जो है प्राणी सु कह देते, प्राणी सु नहीं कहा। और मनुष्य शरीर में भी वही इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए प्रयत्न कर सकता है कि जो विषय विमुख विरागरत होई, गोस्वामी जी तो इसको कहा ना कोटि में कह, नर सहस्त्र मह सुनो पुरारी को एक होय धर्म व्रतधारी, गोस्वामी जी ने कहा कि हजारों जो है लोगों में कोई ऐसा है कि जो धर्म को व्रत के रूप में धारण करता है, अपनी मनमानी नहीं चलता है, धर्म को व्रत के रूप में धारण करता है। और धर्मशील कोटिन मको, गोस्वामी जी कहते हैं धर्मशीलों की भी बहुत बड़ी संख्या है विश्व में, धर्मशीलों की बहुत बड़ी संख्या है। तो धर्मशील कोटिन मह को विषय विमुख विरागरत हो, धर्मशील तो लोग हैं बहुत, पर विषय शक्ति नहीं गई है, विषय में लगे उसमें विषय विमुख विरागरत हो। ऐसे धर्मशील करोड़ों हो उसमें कोई जो है वह विषयों से विमुख होता है और वैराग्य में उसकी प्रीति होती है। अब कोटि विरक्त मध्य श्रुति कहाई सम्यक ज्ञान सकृत को लहाई। देखो ये ज्ञान की बात आ रही, कोटि विरक्त मध्य श्रुति कहाई सम्यक ज्ञान सकृत को लहाई। तो क्यों ऐसा कहा? इसलिए कहा कि पहले देखिए हृदय पर हाथ रख करके देखा जाए तो पता लगेगा कि संसार की वासना किसी न किसी रूप में जो है वह हृदय को प्रभावित कर रही है। इसलिए परमार्थ के लिए जो है यत्न करने में व्यक्ति सच्चाई से नहीं लग पाता। तो मनुष्याणाम सहस्रेशु कश्चित यतति सिद्धये, तो इसमें दोनों बात आ जाती है कि कश्चित जो है सिद्धये, कोई अंतःकरण की शुद्धि के लिए भी कोई यत्न करता है। अंतःकरण की शुद्धि के लिए यत्न करने में भी क्या करना पड़ेगा? पहले तो शास्त्र अनुसार चलना पड़ेगा, मन मुक्तता छोड़नी पड़ेगी, तब उसके पशु कर्म छूटेंगे, और उसके बाद विषय की कामना छोड़नी पड़ेगी, तब तो अंतःकरण शुद्ध होगा। तब अंतःकरण शुद्ध। और दूसरी चीज ज्ञान सिद्धि यदि ले लो तो ज्ञान सिद्धि रूपी लक्ष्य को लेकर के कोई चलता है। घर से तो ये निकलता है तो प्राय करके इसी लक्ष्य से निकलता है कि भगवान के दर्शन होंगे, पर बीच में इसके लक्ष्य पता नहीं कहाँ चला जाता, वो सब गौड़ हो जाता, दूसरा जो है मुक्त हो जाता, क्योंकि वो कहीं पहुंचता है तो देखता है किसका सम्मान है। तो जिसके पास आश्रम बहुत बड़ा है, जो क्षेत्र खोला है, जो जो है वह बड़ा जो है वो पठन पाठन कराता है, या जो हॉस्पिटल खोला है तो लोग में लोक में और जो है उसकी प्रसिद्धि है। तो देखो अब प्रसिद्धि की तरफ उसका ध्यान चला गया, अब लक्ष्य दूसरा हो गया। महात्मा हमको मिले तो जो है वो परीक्षा, हमने कहा वो काहे परीक्षा के चक्कर में पड़ गए, जब पढ़ते नहीं हो और परीक्षा भी देंगे, कापी जहां जाएगी उसके पास चले जाएंगे और उसको प्रार्थना करके पास करा लेंगे अपने, पढ़े उड़े कि नहीं, हाँ वहां पहुंच जाएंगे, चाहे पैसे से चाहे प्रार्थना से पैसे पहुंच जाते हुआ, बड़े कुशल थे पहुंच जाते, पता लगा लेते पहुंच जाते। हमने कहा क्यों? अरे कहा कि ऐसा मन में तो था ही नहीं पढ़ने का, पर मंडलेश्वर लोगों के पास जाते हैं जब प्रणाम करते हैं तो ओम नमो नारायण भी नहीं बोलते, देखते ही नहीं अपनी तरफ, जैसे हमारा कोई अस्तित्व नहीं है। तो हमने कहा हम भी वेदांताचार्य होकर दिखा देंगे। अरे भाई तो हमारा इतना जो इतनी जो है वह वो कर रहे हो तो मैं भी वेदांताचार्य हुआ, वेदांताचार्य अपने नाम के सामने लिखूंगा वेदांत। तो देखो किसी न किसी जो महात्मा बहुत अच्छे थे महात्मा विलक्षण ही था। अब तो सही शांत हो गया, पर महात्मा के समान विलक्षण हमने तो दूसरे किसी को नहीं देखा। वो विलक्षण ही साधु था, उसकी एक एक घटना ही विलक्षण थी सब। अब इसमें जो है क्यों लग गया भगवान जाने, पर उसकी एक विलक्षणता उसके जीवन में थी। तो उसकी कथा कहने लगेंगे तो लंबी हो जाएगी, यहाँ पर इतने से समझिएगा। एक एक घटना आपको बताएंगे तो आपको लगेगा कि कैसा महात्मा था, उसकी जीवन की एक एक घटना ही अलग है। यहाँ भी बहुत रहा, इंदौर के पास में भी कहीं बहुत रहता था। तो यहाँ पर ये कहना है कि कश्चिद् यतति सिद्धये। अब यहाँ जब आता है तो देखो अंतःकरण की शुद्धि के लिए भी नहीं लग पाता है और परमात्मा प्राप्ति के लिए भी नहीं लग पाता है, बीच में जो है वह, इसलिए कह दिया कश्चित् कोई ऐसा है कि सिद्ध है। अंतःकरण की शुद्धि के लिए लगना भी मामूली चीज नहीं, और लक्ष्य जो परमात्मा दर्शन है उसके लिए लगना तो और भी कठिन है। उसी लक्ष्य को लेकर के अंतःकरण की शुद्धि के लिए लगेगा, नहीं तो काहे के लिए। मनुष्य शरीर में सबसे बड़ी कठिनाई, सबसे पहले तो मनुष्य बनना कठिन, मनुष्यत्व आना कठिन, मनुष्य शरीर में मनुष्यत्व आना ये बड़ा कठिन, सबसे पहली सीढ़ी तो यही है। जिसको कहते हैं भाष्यकार भगवान, दुर्लभम त्रयमेवैतद् देवानुग्रह हेतुकम्, परमेश्वर कृपा करे तभी ये तीन चीज आ सकती है। मनुष्यत्वम पहला है, मनुष्यत्वम, मनुष्यत्व कहा, मनुष्य होना नहीं कहा, मनुष्यत्वम, मनुष्य शरीर में मनुष्यत्व आ जाए। तो मनुष्य शरीर में मनुष्यत्व आना क्या है, जो मनुष्य है उसमें मनुष्यत्व तो रहेगा, कहते नहीं ऐसा नहीं है। धर्मेण ही न पशुविष्टम, धर्म नियंत्रित जीवन हो जाए बस तो मनुष्यत्व आ जाएगा, और कामना नियंत्रित जीवन रहेगा तो मनुष्यत्व तो नहीं आएगा। शास्त्र दृष्टि पुरुष हो जाए, धर्म नियंत्रित उसका जीवन हो जाए। आज तो साधु छोटी छोटी बातों पर विचार ही नहीं करता, आज साधु भी नहीं समझ पाता कि जो है यदि भूल में हम झूठ बोल देते हैं तो बहुत बड़ी हानि कर रहे हैं, कभी भूल में भी बोल दे तो बहुत बड़ी हानि कर रहे हैं। साधु भी सत्य की महिमा को नहीं समझ पा रहा है, अभी कह देगा कल कट जाएगा। अरे साधु को तो कम से कम वाणी की महिमा को समझना चाहिए, कि अपने यहाँ की परंपरा तो ऐसी है कि एक वाणी के लिए लोग जीवन हार गए हैं, तो ये एक बड़ी भारी कठिनाई है। धर्म को जो है वह ये धर्मनिष्ठ नहीं हो पाता, धर्मनिष्ठ नहीं हो पाता, साधु भी धर्मनिष्ठ नहीं हो पाता। साधु का धर्म बहुत ही सुखम, कहते आश्रम बनाया है उसमें कोई बात नहीं, पर देखिए ये जब साधु एक गृहस्थ 100 रुपया दे करके गया, इसको गौ की सेवा में लगा लो, आप रुपया ले लीजिए, ले लिए दूसरे काम में खर्च कर दिए, तो आप पकड़े जाएंगे कि नहीं पकड़े जाएंगे, आप पकड़े जाएंगे कि नहीं पकड़े जाएंगे। बहुत सूक्ष्म धर्म तत्व होता है, धर्म तत्व बहुत ही सूक्ष्म है, मामूली नहीं है। जिस प्रकार लोग व्यवहार कर लेते हैं, ये धर्म के विषय में बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। अब आप में क्लेश हुआ कि नहीं हुआ, कोई कमरा बना रहे इसका भी पैसा ले लिया, उसका भी पैसा ले लिया, अकेली हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो बहुत जटिलता है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि व्यवहारिक बहुत जटिलता है, इसलिए गोस्वामी जी ने कहा था कि नर सहस्रम सुनो कोई एक होए धर्म व्रतधारी। देखो धर्म का पालन करने वाले बहुत हैं पर धर्म को व्रत के रूप में पालन करने वाले कम, धर्म को ही व्रत बना लिया है उसने, मन को स्वास्थ्य को अन्य चीजों को नहीं पर धर्म को व्रत बना लिया। अब धर्म को व्रत बना लिया, अब दूसरी सीढ़ी क्या आ जाएगी कि जब धर्म को व्रत बना लेगा तो धीरे धीरे विषय में जो है वह फिर उसका जो है वह विषयों की प्रति प्रीति कम हो खत्म हो, धर्म प्रधान हो जाएगा और स्वार्थ गौण हो जाएगा। तो धीरे धीरे धर्म जो है वह अब धर्म जैसा कहेगा वैसे उसका जीवन चलेगा। तो कर्तव्यत्वेन हो गया, जब कर्तव्यन हो गया कर्तव्यत्वेन हो गया तो निष्काम कर्मानुष्ठान हो गया। तो जब वो सच्चाई से निष्काम कर्मानुष्ठान होगा तो अंतकरण शुद्ध होगा, अंतकरण शुद्ध होने पर जब विचार आएगा तो वैराग्य हो जाएगा। इसलिए विषय विमुख विरागरत हो कह दिया। तो यहाँ पर जो कह रहे हैं भगवान की सहस्रेशु मनुष्याणाम मध्य कश्चित सिद्धये यतच। अच्छा मान लीजिए कि मनुष्य शरीर मिला और मनुष्य शरीर मिल करके और कोई परमात्म प्राप्ति के लिए लग गया तो उसको परमात्म प्राप्ति हो जाएगी, ताकि हो जाएगी इसमें तो कोई संशय नहीं, पर बाधा बहुत है। निकलता है परमात्म प्राप्ति के लिए उलझ जाता है दूसरी चीज में, सबसे बड़ी बाधा तो ये है। अब दूसरी चीज में उलझ गया तो अब कितने जन्म तक उलझा रहेगा कोई पता नहीं है। निकलता है क्योंकि उलझाव के लिए वातावरण बहुत ज्यादा है। अब वो वातावरण जो है उसमें ये न समझिए कि सब खराब है, खराब नहीं है। अरे धर्म भी तो जो है जो पुण्य है पुण्य संपादन है ये भी तो उसमें बाधक है ना। आपके मोक्ष प्राप्ति में पुण्य संपादन भी तो बाधक है कि कीर्ति का यश भी तो बाधक है कि नहीं। अब कीर्ति से अब इस लोक का सबसे बड़ा सुख कीर्ति है पर कीर्ति का रस भी बाधक है मोक्ष। यद्यपि कीर्ति की वासना जो है वह ऊपर उठाने वाली वासना है, अरे कोई त्याग नहीं करेगा तो कीर्ति कैसे होगी उसकी। भाई जो त्याग करेगा उसी की तो कीर्ति होगी ना, जो अपनी संपत्ति को समाज के लिए अर्पित कर देगा उसी की तो कीर्ति होगी। तो नीचे से तो ऊपर उठा, गृहस्थ किसी को प्रणाम करता है तो वो क्यों करता है कि जो चीज वो नहीं छोड़ सकता है वो चीज उसने छोड़ दिया है तब प्रणाम करता है, उसको सम्मान तब देता है। तो ये कहने का तात्पर्य है कि कीर्ति की जो वासना है वो उत्थान का हेतु तो है ही है अभिधन, इसमें तो कोई संशय नहीं है। और पुण्य संपादन होगा तो उसका भविष्य में फल भी अच्छा होगा, कोई खराब फल तो होगा नहीं। अरे कोई जीवन भर दूसरे के लिए कर रहा है तो वो जो है वो उसका पुण्य संपादन होगा कि नहीं, उसका महान ऐश्वर्य बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, उसका अभ्युदय तो हो ही रहा है, इसमें तो किसी प्रकार का संशय नहीं है। पर मुख्य लक्ष्य से भटक, जैसे योग दर्शन में बताया कि भाई वो सिद्धियां जो हैं वह बीच में सिद्धि आती, तो सिद्धि का ऐश्वर्य बहुत बड़ा ऐश्वर्य है, तो ये ऐश्वर्य प्राप्त किया उसने कि नहीं, पर समाधव समाधि में वो विघ्न कर हो जाएगी। सिद्धि में रस लेने लगेंगे तो समाधि में विघ्न हो जाएगा, इसलिए ज्ञान में अब विघ्न हो जाएगा कि नहीं। इसलिए कहा यततामपि सिद्धानाम, देखो अंतकरण उसका शुद्ध है और मोक्ष के लिए प्रयत्नशील है। अंतःकरण शुद्ध है, जगत की कामना नहीं है तो सिद्ध हो गया ना। लेकिन और प्रयत्नशील भी फिर भी बाधा बहुत है, बहुत प्रकार की बाधा बीच में है। देखो हमेशा कोई भी बात यहाँ कही जाती है, कीर्ति स्वाभाविक होगी नहीं होगी इसका संबंध यहाँ कोई नहीं है। ज्ञान के लिए आप प्रयास करेंगे सिद्धि, समाधि के लिए प्रयास करेंगे सिद्धि बीच में आएगी नहीं आएगी इसका कोई प्रसंग नहीं है। आने वाली चीज आएगी, पर आपका चित्त उसको किस रूप में पकड़ता है, समझे ना? आपका चित्त उसमें रस लेता है कि नहीं लेता है? कहते कोई व्यवहार कर रहा है, कर्म कर रहा है, इसमें कोई मतलब नहीं है, पर उस कर्म को आपका बुद्धि किस रूप में पकड़ी है। एक ही व्यवहार, एक ही प्रकार का यज्ञ एक फल नहीं दे सकता, समझे ना? एक उपासना एक प्रकार का फल नहीं दे सकती। तो यहाँ जो उसके साथ संबंध बनता है, कीर्ति के साथ जो संबंध आपके चित्त में बनता है, जगत में जो बनता है किसी में उससे कोई मतलब नहीं है, पर आपके अंदर जो संबंध बनता है तो वो संबंध बाधक है कि नहीं बाधक? ये जो संबंध बनता है आपके अंदर आपके कीर्ति का, आप जो है वह प्रवचन करते हैं, हजारों लोग जो है वह बैठते हैं ताली बजाते हैं, उसका आपके अंदर क्या अनुभव होता है? बहुत प्रवचन करता है, 10 लोग रहे तो उनको वाणी नहीं कहते, इसमें क्या बोले? कहने का तात्पर्य है कि बहुत सूक्ष्म चीज है बाधक, बाधा जो है ना वो बहुत सूक्ष्म होती है, तो इस प्रकार की बाधक है। इसलिए कहते यततम अपि सिद्धानाम। अब ये देखो सिद्ध हो गया, जैसे जिसको गोस्वामी जी ने कहा कि विषय विषय विमुख विरागरत, ये विरक्त है और विषय से विमुख हो गया है। पर गोस्वामी जी कहते कोटि विरक्त मध्य श्रुति कही सम्यक ज्ञान सकृत को, ये विरक्त है और चला है, पर मार्ग में बहुत प्रकार की बाधाएं आती है, मार्ग में बहुत प्रकार की बाधाएं आती हैं। कोई पूर्व कर्मों की बाधा आ जाती है, कोई वासना की बाधा आ जाती है, कोई किसी प्रकार की बाधा आ जाती है, विभिन्न प्रकार की बाधाएं आती हैं। कहीं शरीर में बीमारी हो जाती है तो प्रयत्न नहीं हो पाता है, अभी शरीर नहीं ठीक रहे प्रयत्न कैसे करेगा, तो कई प्रकार की बाधाएं आती हैं। इसलिए सभी जो है इस जो मार्ग में चलते हैं वो सभी जो है वह सिद्धि को प्राप्त हो जाए, हाँ पीछे न हटें तो एक जन्म दो जन्म तीन जन्म प्राप्त करें, पीछे नहीं हटे। मनुष्य शरीर में हार न माने, हार मानने की जगह इसमें नहीं है। तो इसलिए कहा कि जो है यततम अपि सिद्धानाम कश्चिन माम वेति तत्त्वतः। तत्त्वतः क्यों विशेषण दे दिया? कुछ लोग माम वेति मुझे जानते हैं पर तत्त्वतः नहीं जानते। भगवान को भी जानने वाले लोग हैं पर तत्त्वतः जानने वाले नहीं। भगवत दर्शन करने वाले भी लोग हैं पर भगवत स्वरूप को तत्त्वतः नहीं जानते। तो तत्त्वतः जानना ही चीज होती, तो कश्चिन मान बेती तत्त्वतः। अब देखिए थोड़ा सा ये देखिए, मनुष्याणां मध्ये सहस्रेषु माने अनेकेषु। भाष्यकार भगवान ने यहाँ पर हजार अर्थ नहीं लिया है, अनेकेषु, अनेक कश्चिद यतति प्रयत्नं करोति, कोई प्रयत्न करता है। किसके लिए प्रयत्न करता है? सिद्धये सिद्ध्यर्थम, आत्म सिद्धि, ज्ञान सिद्धि के लिए प्रयत्न करता है। कोई ज्ञान सिद्धि के लिए प्रयत्न करता है।